Życie jest jak bitwa, niekończąca się gonitwa. Ostra jak brzytwa, pomaga mi modlitwa. Ten powszedni motyw działa jak paliatyw do twoich inwektyw. Mam serce jak skała twarde, prezentuję prawdę, nigdy awangardę. Choć ścieżki nie przetarte, docieram na metę. Nie przyjmuję niczego za drobną monetę. To moje własne arete, trójmiejskie konwenanse. Oznaczam się kontenansem, naszym aliansem meritum. Jak tłum, szanowany na swoim terytorium. Moje adagium, nie liczy się flota. Wtedy na szacunek będziesz czekał jak na Godota. Wierzę w Boga, nie jestem ateistą. Życie jest drogą ciernistą, będę klękać przed moim Panem. Awe Boże, amen, jestem twoim bojownikiem. Bitnym zawodnikiem, lirycznym najemnikiem. Zwykłym męczennikiem, idącym swoim pantałykiem. Nie zbijesz mnie z tego dryfu, do słowa nie z apokryfu. Jak fu, tak się wyśpię jak sobie pościele. Jak moi przyjaciele, nie zasypiam gruszek w popiele. Trudności jest wiele, są życia elementem. Meritum, modlitwa, mym osobistym patentem. Choć raz po raz padam z deszczu pod rynę, to wiem, że z utrapień zawsze wypłynę. W codzienności nie zginę, wysłuchaj mych pacierzy. Modlitwo o poranku, modlitwa przy wieczerzy. I choć raz po raz padam z deszczu pod rynę, to wiem, że z utrapień zawsze wypłynę. W codzienności nie zginę, wysłuchaj mych pacierzy. Modlitwo o poranku, modlitwa przy wieczerzy. Modlitwa o poranku, modlitwa przy wieczerzy. Tyle pacierzy na potwierdzenie tezy, że inki w Boga wierzy, tylko On mnie rozgrzeszy. Tylko On sprawi, że zmienię się na lepsze, pisząc wiersze i wciągając dym jak powietrze. Oczy mi przetrze, a ślady za mną zatrze. Wyrażam tak swe racje i znów się modlę, by postępować roztropnie, nie wpaść w problem i określić swój cel, tak jak snajper w oknie, mikrofon w godle. Z tym się identyfikuję, z Bożą pomocą tą robotę wykonuję. To On mną kieruje, wszystko z góry obserwuję. Gdy ja tłum absorbuję, rymami Mu dziękuję. Moja prywatna krucjata, szacunek to zapłata. Dług wdzięczności, nie od dzisiaj w latach spłacam. Codziennie Mu odpłacam, zaczynając słowem Panie. To Bóg jest moim sponsorem, obstawił na mój talent. W świecie szaleństw, gdzie ja jestem jak Baladyn, niosę dobre słowo, powołując się na przykłady. Meritum modlitwa na zakończenie tej dekady. I choć raz po raz padam z deszczu pod rynę, to wiem, że z utrapień zawsze wypłynę. W codzienności nie zginę, wysłuchaj mych pacierzy. Modlitwo o poranku, modlitwa przy wieczerzy. I choć raz po raz padam z deszczu pod rynę, to wiem, że z utrapień zawsze wypłynę. W codzienności nie zginę, wysłuchaj mych pacierzy. Modlitwo o poranku, modlitwa przy wieczerzy. Modlitwa do Boga jest niczym osobista refleksja. Własna introspekcja, nie cechuje mnie retrospekcja. Te słowa jak percepcja, modlitwa to protekcja. Codziennie odmawiam ją raz, nie jak muzułmański namaz. Nigdy pas to nie impas, choć życie nie jest idylą. Często znajduje się między Scylą i Charybdą. Przekroczyć Rubikon to dla każdego jest proste. Żyć dla Stwórcy to słowa doniosłe. Walczę z losem, więc postępuję podle. Orzeł na godle, ale ja do Boga się modlę. Czuwaj nade mną, chroń mnie swoją ręką. Miej pod swoją opieką, nic nie przychodzi nagle. Chcę chwycić wiatr w żagle, a droga kursu je zawiła. Mogiła dla mnie jeszcze się nie otworzyła. Gdy przekroczyłem próg, pojawił się pierwszy wróg. Jedynie Bóg nie śpi, codziennie do Niego pytania. Prośby błagalne, wstawiennictwo, cała litania. Za talent, który mi dałeś, szczere podziękowania. Boże, Tobie gloria, zwyciężaj, wiktoria.